ตามหลักสี่ประการนี่แหละคราวนี้หลักเบื้องต้นเช่นการทำทานมีอะไรเป็นหลักเบื้องต้นที่เราจะต้องให้ยึดมั่นการทำทานต้องมีความเชื่อเป็นหลักมั่นคงซะก่อนเชื่ออะไรคือเชื่อว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปเชื่อมั่นในอย่างนี้เรียกว่ากรรมกัสสาเชื่อกรรมเรียกผลของกรรมความเชื่อมั่นแล้วทำทานลงไปย่อมไม่ผิดพลาดได้ความสมปรารถนาทุกกะอะไรที่ว่าไม่ผิดพลาดในที่นี้ความเชื่อแน่นแฟ้นในใจของตนแล้วทำทานลงไปทานย่อมเป็นผลเลิศทานย่อมได้แก่ตนเองความเชื่ออย่างนี้ทานสมัยครั้งพุทธกาลท่านเทศนาไว้ว่าทานวัตถุมี10ประการทานนั้นเรียกว่าวัตถุทานวัตถุถ้าไม่มีวัตถุไม่เรียกทานและทานนั้นต้องมีผู้รับจึงเรียกว่าทำทานทานมีวัตถุทานมีผู้รับจึงเรียกว่าทานทานสิบประการวัตถุสิบประการอันนะปานังวัดถังงานังอันนะแปลว่าเข้าน้ำเข้าคือให้ทานเข้าปานังให้ทานน้ำวัดถังผายานังคือยั่วยานพานะเรานี่แหละสี่อย่างนี่แหละเอาไว้ซะก่อนคือให้ทานต้องมีวัตถุเช่นเข่าเป็นต้นต้องมีวัตถุแล้วก็ให้ใครล่ะผู้รับปฏิฆาหกให้ใครก็ได้ให้เจ้าพระสงฆ์ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาหรือให้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็เรียกว่าให้ทานยานังคือน้ำไอ้ปานังคือน้ำให้น้ำอะไรก็เอาน้ำปานะก็เอาน้ำดื่มธรรมดานี่ก็เอาให้มีแต่ข้าวไม่มีน้ำมันก็ไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกันข้าวก็ต้องหุงด้วยน้ำมันยังจะสุกน้ำน้ำอะไรก็ตามเถอะสุดแล้วแต่ควรจะคนที่จะควรบริโภคได้เรียกว่าปานังวัดถังคือผ่าให้ทานผ้าถ้าหากว่าเป็นภิกษุสามเณรแล้วก็ใช้ผ้าเหลืองผ้าขาวนิชีแล้วก็ใช้ผ้าขาวคนธรรมดาสามัญที่เป็นฆราวาสแล้วแต่จะใช้เถอะแล้วแต่จะให้เถอะผ้าได้ก็ได้ผ้าสีสันวรรณะมีรูปพันธุ์ต่างๆได้หมดยานังยานพาหนะที่ช่วยให้คนได้เดินเร็วเขาให้คนไปถึงเร็วเขาจะเป็นรถเป็นลาหรือเป็นพาหนะเครื่องบินก็ได้เพราะนั้นเรียกว่าทานยานะมาลาคันทังวิเลปนังคือว่าเครื่องรูปมาลาคือดอกไม้ธูปเทียนเรื่องของหอมกระเจาะจันทร์และการต่างๆวิเลปนังคือเครื่องรูปไล่ของทาตนทาตัวนี่เรียกว่าให้ทานวัตถุคันทางวิเลปนังให้ทานวัตถุมีของหอมรูปไล่เป็นต้น ให้ต้องมีคนรับทานวัตถุต้องมีคนวัตถุผู้รับต้องมีวัตถุคือคนหรือสิ่งต่างๆที่จะรับอันนั้นน่ะจึงเรียกว่าทานวัตถุจิตประการทานเป็นอย่างนี้ยังอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสองไอ้ซึ่งเป็นภาษาคำพูดของที่เรียกว่าจาคะคือการสละจาคะนี่ไม่ต้องมีใครรับสละให้สละมดจะเรียกว่าไม่มีใครรับก็ได้นั่นไม่ต้องมีวัตถุจาคะเป็นของสำคัญมากบางครั้งท่านก็เรียกว่าทานบริจาคท่านก็เคยเรียกเหมือนกันแต่ว่าทานก็มีอีกเหมือนกันบริจาคก็มีอีกเหมือนกันมีสองคำจาคะสละนี้เช่นเราปฏิบัติอันใดขัดข้องในจิตในใจเศร้าหมองในจิตในใจไม่พองใสปลอดโปร่งในจิตในใจเราสละสละก็คือจาคะเองสละอะไรเกิดจาคะเป็นของดีมากอันนี้ก็ของสูงทีเดียวสละอารมณ์ทุกสิ่งทุกประการที่คล้องขัดอยู่ในจิตในใจของตนเพื่อออกให้หมดไม่มีใครรับแต่หากไม่อดคนจะรับเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าสละหมดโทษโกศลสละหมดแล้วคนทุกวันนี้พากันแย่งชิงกันความโลภพระองค์สละหมดมาตกพวกคนทั้งหลายชิงกันเลยอยากได้โน่นอยากนี่ชิงดีชิงเด่นชิงลาภชิงยศซึ่งกันและกันนั้นเรียกว่าโลภออกนั้นเรียกว่าแย่งกันเมื่อแย่งกันก็เป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันทุ่มเสียงฆ่าฟันซึ่งกันและกันอันนี้ความโลภความโกรธก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านทิ้งหมดสละหมดแต่คนเรานะโกรธอีกชอบนักใครว่าคิดหูไม่ได้หรอกไปรักเอาความเขามาโกรธซะอีกไม่รู้เลยเขาตัวเขาไม่รู้ซะอีกบางคนผู้ว่าเรานะไปรักเอาความโกรธนะมาโกรธอยู่คนเดียวกุ้มใจคนเดียวความหลงมัวเมาต่างๆเหมือนกันอันนี้จาคะเป็นอย่างนี้พระองค์ไม่มีตัววัตถุที่วัตถุทานก็ไม่มีวัตถุจาคะก็มีบุคคลก็ไม่มีที่จะรับแต่ห้างไม่อดคนที่มารับออกศรัทธาก็เป็นของดีดีเหมือนกันพระองค์ก็เทศนาไว้ศรัทธายะปริสุทติไอศรัทธายะตสีโอขังศรัทธาเป็นเครื่องข้ามโอคะคือหมายความว่ามีศรัทธาแล้วเชื่อมั่นแล้วนั่นแหละเป็นเหตุข้ามโอคะถ้าไม่มีศรัทธาอย่างเดียวหมดเรื่องโอคะก็มาข้ามคนโอคะคือสงสารโอคะคือวัฏฏะสงสารห่วงคือห่วงน้ำคือโอคะราคะโทสะโมหะเป็นโอคะแต่ละอย่างละอย่างคนที่จะข้ามโอคะได้มันต้องมีศรัทธาศรัทธานี่เป็นของสำคัญที่สุดเชื่อมันในกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายมาแล้วแต่ว่าศรัทธานั้นเป็นเบื้องต้นของธรรมทานอย่างอธิบายให้ฟังอธิบายไปกว้างมันก็จะลืมหลังเดี๋ยวจะลืมหมดขอให้เข้าใจใกล้ๆว่าเข้าใจใกล้ๆนี่ว่าศรัทธาเป็นเบื้องต้นที่จะทำทานนี่เป็นเบื้องต้นในการที่จะทำทานถ้ามีศรัทธาแล้วไม่อดทานอยู่ได้ก็ได้มากก็ได้น้อยก็ได้ไม่ต้องเลือก วัตถุจะเป็นข้าวเป็นน้ำเป็นอาหารการกินหมากพลูบุหรี่สารพัดไม้ไร่เป็นทานทั้งหมดแม้แต่ใบไม้ใบตองก็เป็นทานเราทานเป็นด้วยศรัทธาเชื่อมันว่าทำสิ่งนี้ให้ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นจะเป็นบุญจะเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นนั่นแหละอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมานั่นเรียกว่าศรัทธามันทำให้อิ่มใจท่านทานไปแล้วอิ่มอกอิ่มใจทุกอย่างทราบซึ้งทั้งจิตทั้งใจไม่ลืมเลยนั่นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ขามโอคะได้อันนี้เรื่องสมาธิมีอะไรเป็นหลักผู้หัดสมาธิมีอะไรเป็นหลักให้พิจารณาถึงตัวของเองตัวเองก็ได้ให้พิจารณาด้วยว่าเราทำสมาธิทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อสละสละอะไรทุกอย่างแล้วสละเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอะไรมาจิตมาคล้องในใจมัวหมองในจิตนั่นสละสิ่งนั้นน่ะมันเรียกว่าจาคะมีลักษณ์อย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าละวิตกวิจารปิติสุขิตตา5นั่นเรียกองค์ฌานมีองค์5ละก็คือสละนั่นเองกระจาคะตัวนั้นเนี่ยละคือจาคะตัวนั้นเองจาคะละไปแล้วนั้นจิตใจย่อมปลอดโปร่งของใสสะอาดเราเห็นทุกคนต้องเห็นด้วยใจตนเองใครจะละได้ก็เห็นด้วยใจตนเองนั่นแหละความโกรธมันเศร้าหมองความโลภมันก็เศร้าหมองความหลงมันก็เศร้ามองทำใจให้มืดมิดทำใจให้ติดข้องในเรื่องนั้นไม่หายสักทีคนที่ติดภพติดชาติจะนานๆก็ติดเจ้าของคนนี้เองผู้ที่ติดนานๆติดภพติดชาตินานมันเลยเป็นนิสัยของเรานี่แหละจึงหัดละหัดทิ้งหัดถอนในชาตินี้เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วหัดปลดปล่อยทอดทุระเสียให้มันค่อยเบาบางไปนั่นยังเรียกว่าหัดสมาธิเพื่อละสมาธิมีการละมีการปล่อยวางเป็นหลักปัญญาละคันความที่พิจารณารอบรู้ในสิ่งต่างรู้อะไรก็เอาเถอะของเล็กๆน้อยๆนี่ก็อยู่ในเขตในขอบเขตของปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งหยาบละเอียดอยู่ในขอบเขตของปัญญาปัญญาธรรมดาสามัญนี่แหละไม่ต้องปัญญาอะไรมากมายปัญญาที่เป็นฝ่ายปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมะพิจารณาใดเกิดเป็นธรรมทั้งหมดความโลภดีเหมือนกันพิจารณาเห็นความโลภมันดีคือมันไม่โลภมันก็ไม่ละโลภไม่โกรธก็ดีเหมือนกันถ้าไม่โกรธก็ไม่ละไม่ได้ละโกรธนะไม่มีโกรธจะเอาอะไรมาละไม่มีหลงก็ไม่ได้ละหลงนี่มันเป็นธรรมอย่างนี้คนที่ไม่เห็นเป็นธรรมโลภก็กุมอกกุมใจอยากจะได้ทายเดียวไม่มีทางปลดเปลื้องแก้ไขตนเองได้โกรธก็เหมือนกันเลยกุมอกกุมใจแต่ความโกรธเท่านั้นมืดมิดปิดหนทางไม่มีทางออกความหลงก็เหมือนกันไม่เข้าใจว่านั้นเป็นธรรม เลยมีแต่ความโลภความโกรธอย่างเดียวนั่นจึงว่าเป็นอันนั้นจึงว่าเป็นโลกไม่เป็นธรรมอ่ะนะท่านถ้าเป็นธรรมแล้วเห็นมันละซะก่อนเนี่ยพอเป็นธรรมละแล้วก็เห็นคุณของข้าเห็นคุณค่าของเรื่องเหล่านั้นอันนี้เรียกว่าปัญญาธรรมดาเนี่ยปัญญาสามัญธรรมดานี่แหละถ้าปัญญาสูงวิเศษขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยปัญญาปัสสนามันเกิดเองเป็นเองหรอกนะใครสอนให้ได้ใครจะแนะนำไม่ได้เวลามันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเองปล่อยวางจิตใจปล่อยวางลงไปหมดทุกสิ่งทุกประการแม้แต่ความคิดความนึกอยู่นั้นก็ปล่อยวางจิตใจนั้นก็ปล่อยวางมันเกิดอันใดขึ้นมาความรู้ขึ้นมาชัดขึ้นมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเรื่องพุทธศาสนาหมดแค่นั้นเห็นอะไรก็เห็นเถอะลงอนิจจังทุกขังแล้วหมดไม่มีทางไปนี่แหละอธิบายให้ฟังทั้งเรื่องทานมีหลักคือศรัทธาได้ก่อนศีลก็คือมีหลักศีลมีหลักคืออะไรคือวิริยติงดเว้นแล้วก็มีหิริโอตตัปปะเป็นเครื่องอยู่สมาธิคือมีจาคะปัญญานี่คือมีความรู้ความเข้าใจในการที่เห็นสิ่งทั้งปวงหมดรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วปัญญามีสองอย่างขันเป็นญาในทางธรรมเห็นโลกเป็นธรรมอย่างที่อธิบายมาแล้วโลกโกรธหลงนั่นเป็นของดีขันไม่มีโลกโกรธหลงก็ไม่ได้ละโลกโกรธหลงอันนั้นเรียกว่าปัญญาทางธรรมปัญญาสูงลีเด่นขึ้นไปกว่านั้นอีกเรียกว่าปัญญาวัสนาพิจารณาสิ่งทั้งปวงหมดเห็นเป็นโทษทุกข์ภัยเห็นเป็นภัยอันตรายแก่จิตใจแล้วปล่อยวางทอดทุระลงอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เรียกว่าปัญญาอันวิเศษสูงสุดคนจะพ้นจากโลกได้ก็เพราะเห็นที่สุดของโลกคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าไม่ถึงนั้นแล้วไม่ใช่คิดเอานะมันเห็นจริงจังรู้แจ้งจริงจริงจังด้วยใจของตนเองคิดเอามันไม่จิตไม่มีสิ้นสุดมันตอนเดียวก็วกกลับขึ้นมาอีกถ้าไม่เห็นจริงแจ้งในใจแล้วละได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างลงอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะไปที่ไหนล่ะจริงทั้งปวงหมดมันเพียงแค่อนิจจังทุกขังอนัตตาพุทธศาสนารวมย่อลงมาเพียงแค่นี้นี่แหละพากันเมื่อพรรษาแล้วพากันแยกย้ายไปทำมาหากินตามหน้าที่ของตนทุกคนให้พากันหาหลักเอาจับหลักนี่ให้มันได้อย่าให้มันเสียทีที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมภาวนากรรมฐานเดี๋ยวเอาของไม่ดีไปเผยแพร่ไม่ขายที่หน้าตนเองของไม่ดีคืออะไรทั้งหลายทั้งคนทั้งปวงมดมหาของดีอย่างได้ของดีอย่างที่ฝ่ายนี้เขาออกไปต้อนพี่ต้อนน้องเอาไปหาเอาไปฝากพี่ฝากน้องฝากญาติฝากโยมฝากหมู่เพื่อนเอาเจ้าของดีนี่ไปฝากเพื่อนเพื่อนเห็นกันหน้าชมนิยมนับถืออันนั้นเป็นการดีมากและที่ว่าตัวของเราก็ดีหมู่เพื่อนก็พลอยดีไปตามด้วยเอาของไม่ดีไปแล้วกันมีอะไรของไม่ดีห้าเก็บเอาของไม่ดีน่ะเก็บใส่ถุงเสร็จเต็มถุงแล้วก็กลับบ้าน